میرا نام سیما احمد اور مطلب مرکز رولیہ لاہور کا رہنے والا ہوں. میرا موبائل کے متعلق سوال یہ ہے کہ آج کل موبائل کا دور ہے, تو اس میں جہاں پر لوگوں ہر کسی کے پاس موبائل ہے وہاں پر موبائل کے کاریگر بھی بہت زیادہ ہے. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ موبائل کا جو ریپیئرنگ کا کام ہے نا اس میں خرچہ بہت کم ہوتا ہے, تو ہمیں جھوٹ بول کرنا لوگوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس پر اتنا خرچہ آئے گا, لائک اس پر 1 یا 2 روپے کا یا 10 روپے کا خرچہ ہوتا ہے, تو یقیناً طور پر 100 یا 200 150 سے کم کوئی بھی نہیں لیتا. اس کے مطلب اگر میرے ارسلے تک ہمارا سوال پہنچا دیا جائے تو ہمارے ساتھ دوسرے اور بھی بہت مہم بجے کس طرح ہوں گے. اصل میں یہ سوال یہ بابا آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ریپیئرنگ جو موبائل کی جو کرتے ہیں لوگ, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریپیئرنگ کے اندر غالباً ہو سکتا ہے یہ خود یہ کام کرتے ہیں 10-20 روپے یہ کہہ رہے ہیں کہ خرچہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں گاہک کو کہنا پڑتا ہے کہ 100-150-200 روپے اس کے اوپر خرچہ ہوگا, تو اس طرح کرنا کیسا ہے؟ گاہک کو کہنا پڑتا ہے یا کہتے ہیں؟ کہنا پڑتا شرط نہیں اس میں, بس اب کہتے ہیں. یہ خالی موبائل کا مسئلہ نہیں ہے, اسکوٹر بنانے جاؤ, گاڑی بنانے جاؤ, کوئی سی بھی مشینری آپ بنوانے جاؤ, فریج بنوانے جاؤ, تو آج کل اسی طرح بولیں گے یہ پرزا لگے گا اس میں, وہ پرزا جو ہے وہ ہم بدلی کریں گے, یہ پاکستانی ہے ہم آپ کو ولایتی لگا دیں گے, باہر کا لگا دیں گے, فارن کا لگا دیں گے, فلاں کریں گے, تو یہ مطلب اس طرح کے کئی پرزے تبدیل کرنے کی بتائیں گے, وہ فوراً نہیں بتائیں گے آپ کو, اس میں ہم دیکھ کے آپ کو بتائیں, وہ دیکھ کر جب وہ دیکھ لیں گے کہ یار ایک دھاگا باندھنے سے مسئلہ تو حل ہے سر, تو وہ اس میں آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیں گے کہ یار یہ پرزا بدلی ہوگا, وہ ملتا بڑا مشکل ہے, اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ ایک ٹیکٹ ہوتے ہیں پیسے کھینچنے کے, جس میں جھوٹ بکثرت بولا جاتا ہے, دھوکہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے, اور بہت سارے گناہوں کے ذریعے وہ روزگار کماتے ہیں, حالانکہ اس کی حاجت نہیں ہے اس طرح جھوٹ بولنے کی, ہم یہ پرزا لیں گے وہ پرزا لیں گے, اس کی حاجت نہیں ہے. اگر آپ دیانتدار سے کام کرنا چاہیں تو اس کا رستہ ہے, انشاءاللہ پیٹ بھر جائے گا آپ کا, کما سکتے ہیں. اس کا بالکل نارمل آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ نہ بتایا جائے کہ اس میں یہ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے, آپ کو پتا ہے ایک دھاگا مانگنا ہے اس میں, یا ایک تار جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے, بس اس تار کو ہم نے ادھر جوڑ دیا, یہ مشین چل پڑے گی. بے شک آپ اس کو یہ بھی نہیں بتائیں, یہ آپ بتائیں گے تو یہ پیسے دے گا نہیں, کہ وہ تو ابھی آدھے منٹ میں یہ جڑ جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو جو بھی آپ کا گاہک آیا اس کو یہ بولے کہ انشاءاللہ آپ کا موبائل میں بنا دوں گا, یا آپ کا جو فریج ہے وہ میں بنا دوں گا, اور بھلے آپ ٹائم دینے کل لے جانا پرسوں لے جانا, یہ انشاءاللہ بنا دوں گا, اس کی اجرت 2200 روپیہ ہوگی, اس کی اجرت 1200 روپیہ ہوگی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ ایک تار جوڑنا ہے تو اب 1 روپیہ یا 8 آنے لیں, کیونکہ یہ کاریگری ہے, کاریگری کی ایک حکمت ہے. اگر تار جوڑنا ہمیں آتا ہوتا تو مطلب ہم جاتے نہیں کسی کے پاس. جیسے کہ میرے مرحوم بھائی قصہ بتایا کرتے تھے کہ ایک کارخانے میں مشین خراب ہو گئی, کارخانے کے جتنے بھی کاریگر وغیرہ تھے سب نے زور لگا لیا, مشین چلی نہیں, تو کسی اسپیشلسٹ کو جو مشین اسی مشین کا اسپیشلسٹ تھا اس کو لایا گیا, اس نے دیکھا اور پھر ایک ہتھوڑا اس نے مارا, مشین چل پڑی, اور اس نے بل بنایا 101 روپیہ. تو اب جو مالک تھا اس نے بولا کہ ایک ہتھوڑے مارنے کا 101 روپیہ, تو اس نے بتایا کہ وہ ہتھوڑا مارنے کا تو 1 ہی روپیہ, کہاں مارنا اس کے 100 روپے, کیونکہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں پڑی نا ہتھوڑا کہاں مارنا ہے, تو یہ ایک میرا ہنر ہے کہاں مارنا ہے اس کے 100. تو اسی طرح وہ تار ایک نکل گئی ہے لیکن اس کو تو نہیں پتا نا کہ یہ کیسے بولے گا, تو یہ اپنے ہنر کے مطلب ترکیب ہے. اب عوام اس کو کہے گی نہیں کہ آرام کے پیسے لیتا ہے, ناجائز پیسے لیتا ہے. نہیں تو جو کل پرزے بتائے ان کو ولایتی کل پرزوں, اور اپنے ملک کو گالیاں دے معاذ اللہ کہ یہ تو پاکستانی ہے, گھٹیا ہے, میں تم کو مطلب امریکہ کا لگا دوں گا تھو, اپنی چیزوں کا برا بولے یار نہیں ٹھیک نا, پاکستان ہمارا وطن, ہماری جان, ہماری آن, ہماری شان, اور اسلام کا قلعہ ہے, کیسا آزادی سے ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ پاکستان میں, پاکستان تو ہمارا ملک ہے. اس کی چیزوں کو کھانا کا برا بولنا پیسے نکلوانے کے لیے, جو چیز بری ہے واقعی اور ضرورت اس کو بری کسی نے کہا وہ بھی چلو اپنے بولے, کھانا کا بولنا کہ پاکستان کی ہر چیز کیا بری ہوتی ہے, یہ تھوڑی ہے. اگر پاکستان کی ہر چیز بری ہوتی تو دعوت اسلامی بھی پاکستانی ہے, پاکستان میں ہی تو اٹھی ہے, یہ بھی نعوذ باللہ بری ہو جائے گی, یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو خیر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا میں نے, تو وہ آپ کو جو مرحوم بھائی کا بھی چلو تذکرہ نکل گیا اس بہانے, تو وہ میں نے جو قصہ بتایا تو وہ فرضی قصہ ہی ہوگا سمجھانے کے لیے. تو اجرت طے کرنا تو خیر واجب ہے. اب موبائل جہاں کہ اجرت دلالتن ثابت, یعنی کہ یا تو اجرت صراحتن طے ہو گئی یا دلالتن ثابت ہے کہ یہ لے گا, اس کو پتا یہ دینا تو پڑے گا, مفت نہیں کرے گا, تو اب طے کرنا واجب ہے. بہار شریعت حصہ چودھواں صفحہ نمبر 67 پر جزیے کا ایک حصہ ہے تحتابی کے حوالے سے, اگر اجرت کا تقرر نہیں ہوا ہے تو اجرت مثل واجب ہے, اس کی مقدار جو کچھ ہو. اجرت مثل اس کو بولیں گے کہ جتنی اجرت کا عرف ہو, اس کو جتنی اجرت وہاں, مطلب یہ سے مثال کے طور پر بقرعید میں وہ بکرا کاٹنے والا آیا, اجرت طے نہیں کی, تو اب یہ ان دنوں پتا ہوتا ہے کہ بھائی عید کے دن اتنی کٹائی لگتی ہے اور بس, عید کے دوسرے دن اتنی اور تیسرے دن اتنی, یہ فرق ہوتا ہے عام طور پر جن علاقوں میں یہ قربانیاں ہوتی ہیں. تو اب عید کے دن جتنی کٹائی بکرے کی تھی وہ جو بھی عرف چلا ہوا تھا اس عید کا ہر سال بدلتا ہے, تو وہ اجرت مثل ہو گئی, طے نہیں ہوئی تو اب جتنی سب لوگ دے رہے اتنی آپ نے بھی دے دی. اب اگر اس اجرت مثل سے زیادہ جو گئی یا اجرت مثل سے اس نے زیادہ لی تو یہ ہے نا, یہ آپ بولنے کی خبیث ہوگی, اتنا حصہ جو زائد گیا وہ خبیث ہوگا اور اس کو مطلب خیرات کر دے, اجرت مثل رکھ سکتا ہے اس کے حق میں, وہ جائز ہے. لیکن یہ کہ طے کرنا واجب ہے پھر اس کا کیا مطلب, گناہگار ہوگا یعنی طے نہیں کیا, سر طے نہیں کیا تو دونوں طرف توبہ, تو دونوں کو توبہ کرنی ہوگی. البتہ وہ روزگار کے تعلق سے وہ رقم اجرت مثل جو ہے وہ بچ گئی اس کی, یعنی اس وقت جتنا بھی مثل, ایک مثال دی اجرت مثل کی بقرعید کی, آسان سی مثال ہر معاملے میں, جیسے کہ بھائی بوریاں لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں تو طے نہیں ہوا, لیکن اب وہ مشہور اجرت مثل اس بازار میں کہ فی بوری ایک روپیہ لگتا ہے بھائی اتارنے کا اور گودام میں رکھنے کا, تو اب طے نہیں کیا تو اس نے اب ڈیڑھ روپیہ لیا, تو یہ ایک روپیہ تو اس کا اجرت مثل تھا, ڈیڑھ روپیہ لیا یہ زائد لیا اس نے, تو اب یہ آٹھ آنے جو بچ گئے زائد, یہ آٹھ آنے اس کے حق میں خبیث ہیں, اس کو یہ خیرات کریں علی حد القیاس. توبہ بہرحال دونوں کریں گے, طے کیوں نہیں کیا. اب اسی طرح اس نے ایک روپے کے بجائے اگر بارہ آنے دیے تو بھی, تو جو جس نے کم دیے وہ گناہگار, اس کے اوپر ابھی 25 پیسے رہیں گے کہ اس کو دے پورا ایک روپیہ کر کے, کہ یہ سب جگہ یہ دکاندار سارے ایک روپیہ دے رہے ہیں جب بوری لوڈنگ ان لوڈنگ کا, تو طے نہ کرنے میں پھر مسائل بہت ہوتے ہیں, فساد ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, مزدور بھی اڑی کر جاتے ہیں کہ صاحب محنت بہت پڑی ہے اور یہ آپ کی بوری وزنی زیادہ ہے, وہ کم آگا پنگا ڈالتے ہیں پھر بعدوں کا, بوری زیادہ ہے اور آپ کا گودام بھی وہ ہے, وہ تھوڑا اس میں تھپی بڑی اونچی لگی ہے, مال زیادہ تھا ہم کو تکلیف زیادہ ہوئی, یہ سارے پھر وہ مسئلے کرتے ہیں, تو پہلے سے طے ہو گیا تو گناہ سے بھی بچ جائیں گے فساد سے بھی بچ جائیں گے. تو اب جناب والا یہ موبائل والے اسلائی بھائی اپنی یہ کام بے شک کریں گے اللہ برکت دے, اس میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پرزہ ڈالنا ہے اور وہ پرزہ ڈیمیج ہو گیا ہے فلاں, کچھ بھی نہ کہیں, آپ یہ بولیں کہ انشاءاللہ یہ موبائل آپ کا چلے گا اور اس کی 112 روپے اس کا مطلب ہے کہ ہم اجرت آپ سے لیں گے, وہ اگلا بولے گا کہ بھائی اس میں کیا سونا ڈالو گے چاندی ڈالو گے کیا 112 روپے کا ایک ہو سکتا ہے بولے, تو پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یار میں اگر جھوٹ بولوں نا تو میں یہ بولوں گا کہ یہ بٹن خراب ہو گیا ہے, اندر وہ فلاں پرزے کی چوڑیاں گھس گئی ہیں تو مجھے یہ بھی کرنا ہوگا, اور سیم جا لگاتے ہیں نا وہ بھی ڈیمیج ہو گئی, سیم آپ کی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے بار بار, تو اس لیے اس پرزے کو بھی مجھے بدلی کرنا ہے, تو بنتے تو 200 روپے میں نے آپ کو 112 روپے ہی بولے, میں نے کہا یہ اگر میں آپ کو بولتا وہ اس طرح کاریگر جو ہے وہ سمجھائے گھر کو کہ یہ بولتا تو آپ 200 روپے بھی دے جاتے مجھے شاید, تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا نہیں تھا کہ جھوٹ نہ بولنا پڑے روزی حلال رہے, تو میں آپ کو یہ بتاتا نہیں کہ یہ ڈالوں گا وہ ڈالوں گا, ٹھیک ہے آپ کسی اور کو دکھا دو, تو اس طرح مطلب یہ کہ اب بھی نہیں تو آگے چل کر آپ پر اعتماد لوگوں کا بحال ہو جائے گا کہ یار یہ آدمی ہے سچا, یہ جھوٹ نہیں بولتا کہ یہ پرزہ بدلی ہوگا وہ پرزہ بدلی ہوگا, یہ اپنی اجرت مانگ لیتا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار ایسا چمکے گا آپ کو فرصت نہیں ملے گی, پر اتنا بھی نہیں چمکنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے پھر فرصت نہ ملے, اس لیے نارمل دنیا کا بھی کام چلتا رہے اور حلال روزی بقدر کفایت بقدر ضرورت کمانا یہ مضمون دنیا بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے تو دین کے بہت کام ہوں گے نا، ماں باپ کی خدمت ہوگی، بال بچوں کی خدمت ہوگی، خود اپنے آپ کو بھیک مانگنے سے، سوال کرنے سے بچائے گا، تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتوں سے یہ حلال روزی کمائے گا تو ثواب میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بس یہ ہے کہ کاریگر جتنے بھی ہیں، گاڑیوں والے، مکینک، انجینئر، خراد مشین والے، یہ سب کے سب یہ میرا مدنی نسخہ قبول فرما لے کہ آپ یہ نہ بولا کریں کہ یہ لگے گا تو وہ پرزہ لگے گا اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو۔ ہاں سچ بولنا پڑتا، سچ واقعی کوئی پرزہ ڈیمیج ہے اور وہ آپ بتانا چاہیں تو بتانے میں حرج بھی نہیں ہے، سچا سچا بتا دیں، اور اگر آپ کو یوں لگتا ہے سچا بتاؤں گا تو پیسے دے گا نہیں، جھوٹ نہیں بولے، آپ سچ سچ بتا دیں۔ انشاءاللہ الیاس قادری کی یہ بات یاد رکھیں کہ آج نہیں تو کل جب لوگوں کا اعتماد آپ پر بحال ہو جائے گا کہ یار یہ آدمی سچا ہے، یہ فراڈیا نہیں ہے، بد دیانت نہیں ہے، آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کا کاروبار ایسا چمکے گا کہ آپ یاد کریں گے۔ تھوڑے دن تکلیف ہوگی، تھوڑے دن تکلیف ہوگی، گاہک آپ کو لگے گا یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ نکل رہا ہے، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ آپ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مطلب بہت بڑے حرام روزی سے آپ کیوں اتنا حرام کماتے ہو یار، کتنا کھاؤ گے؟ پیٹ میں جتنا گنجائش ہے اتنا ہی کھاؤ گے، تن پر جتنی گنجائش ہے اتنا کپڑے پہنو گے، باقی آپ کے بال بچے کھائیں گے، ان کو کیا پتا کہ آپ حرام کھلاتے ہو حلال کھلاتے ہو، پھنسو گے آپ آخرت میں، اگر رب ناراض ہو گیا تو کرو گے کیا، اس کا حساب کیسے چکاؤ گے؟ کہ حرام کا ایک لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو ایسی تباہی مچاتا ہے کہ اللہ مان والا حفیظ، حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت کی قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتا ہے، یہاں تک کہ پیٹ میں جو حرام کا لقمہ ہے جب تک رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی ہے، اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو جسم حرام روزی سے پلتا بڑھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، ایسے خطرناک، ایسے کیوں خطرات مول لیتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی دینے کا مطلب بالکل یعنی کہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، وہ روزی دے رہا ہے، یعنی جب تک زندہ رکھنا منظور فرمایا ہے وہ روزی دے گا، انشاءاللہ روزی ملے گی۔ کون یار بھوکا مر رہا ہے؟ سب کو ہوا سے تھوڑی بڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کھا پی کر ہی تو بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم کو تو بہت مل رہا ہے، اس کے کرم سے مل رہا ہے، سانچ کو آنچ نہیں ہے، اور جھوٹ میں کبھی بھی برکت نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس پیسے چلے جائیں گے، ڈاکوؤں کے پاس پیسے چلے جائیں گے آپ کے، وہ غلط رستوں پہ چلے جائیں گے۔ آپ حلال کماؤ، بقدر کفایت کماؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر قناعت کریں، قناعت ہم نے جتنا ملا اس کو کافی سمجھے، اللہ نے جتنا دیا بس وہ ہمارے لیے کافی ہے، انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔